Sura 65. At-talaq. Razvod braka. Medina. 12 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ja ayyuha an-nabiyyu idha tallaqtumun nisaa'a fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. O vjerovjesniče, kada htjednete žene pustiti, vi ih u vrijeme kada su čiste pustite, a onda vrijeme koje treba proći brojite. I Allaha, gospodara svoga, bojite se. Ne tirajte ih iz stanova njihovih, ani one neka ne izlaze, osim ako očito sramno djelo učine. To su Allahovi propisi. Onaj koji Allahove propise krši, sam sebi nepravdu čini. Ti ne znaš. Allah može poslije toga priliku pružiti. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. I dok traje vrijeme određeno za čekanje, vi ih ili na lijep način zadržite, ili se velikodušno od njih konačno rastavite i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite i svjedočenje Allaha radi obavite. To je savjet za onoga koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje. A onome koji se Allaha boji, on će izlaz naći. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. I opskrbit će ga odakle se i ne nada. Onome koji se u Allaha uzda, on mu je dosta. Allah će zaista ispuniti ono što je odlučio. Allah je svemu već rok odredio. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ يتق الله يجعل له من أمره يسرا. A one žene vaše koje su nadu u mjesečno pranje izgubile i one koje ga nisu ni dobile, one trebaju čekati 3 mjeseca, ako niste znali. Trudne žene čekaju sve dok ne rode, a onome ko se Allaha boji, on će sve što mu treba učiniti dostupnim. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. To su, eto, Allahovi propisi koje vam on objavljuje. A onome ko se bude Allaha bojao, on će preko ružnih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. Njih ostavite da stanuju tamo gdje i vi stanujete, prema svojim mogućnostima, i ne činite im teškoće zato da biste istjesnili. Ako su trudne, dajte im izdržavanje sve dok se ne porode, a ako vam djecu doje, onda im dajte zasluženu nagradu sporazumjevši se međusobno na lijep način. A ako nastanu razmirice, neka mu onda druga doji dijete. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Neka imućan prema bogatstvu svome troši, a onaj koji je u oskudici prema tome koliko mu je Allah dao, jer Allah nikoga ne zadužuje više nego što mu je dao. Allah će sigurno poslije tegobe last dati. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. A koliko se sela i gradova oglušilo naređenje gospodara njihova i poslanika njegovih, mi ćemo od njih zatražiti da nam potanko račun polože i užasnom kaznom ćemo ih kazniti. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. Oni će pogubnost postupaka svojih iskusiti i propast će njihov kraj biti. A'adda Allahu lahum 'adaban shadida. Fattaqu Allaha ya ulil albabi allazina amanu. قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا. Allah je za njih neizdržljivu patnju pripremio, zato se bojite Allaha. O vi koji ste razumom obdareni, vi koji vjerujete, Allah vam je već poslao slavu. رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. Poslanika koji vam Allahove ajete jasno kazuje da bi iz tmina na svjetlo izveo one koji vjeruju i dobra djela čine. A onoga koji bude u Allaha vjerovao i dobro činio, uvešće u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći i vječno i zauvijek će u njima ostati. Divnu će mu opskrbu Allah davati. Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalu al-amru baynahunna. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah je 7 nebesa i isto toliko zemalja stvorio. Njegovo naređenje na sve se njih odnosi, a nek znate da je Allah kadar sve i da Allah znanjem svojim sve obuhvaća.